मिसेस टॉगल और डायनासोर, रॉबिन पुलवर, चित्र RWLA। जब मिसेस टॉगल के बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी टीचर टेलीफोन पर बात कर रही थी। ठीक है मिसेस टिकलर, उन्होंने टीचर को एक कहते उसका, लेकिन काश हमारे पास तैयार होने के लिए और समय होता। फिर उन्होंने फोन रख दिया। हेलो मिसेस टॉगल, बच्चों ने अपनी सबसे अच्छी सुबह की आवाज़ निकाला। मिसेस टॉगल अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखें बहुत बड़ी थी और उन्होंने एक शब्द कहा, डायनासोर। बच्चे मिसेस टॉगल की मेज के पास जमा हो गए। मिसेस टॉगल, पॉल ने कहा, आपने डायनासोर क्यों कहा? मिसेस टॉगल कांप गई। हमारे यहाँ एक नया छात्र आने वाला है, टीचर ने कहा, वो एक डायनासोर। लेकिन डायनासोर स्कूल तो नहीं जाते, जॉय ने कहा। मैंने स्वयं प्रिंसिपल से सुना है, मिसेस टॉगल ने कहा। मिस्टर स्टिकलर कभी गलत बात नहीं करते। यह सही है, नीना ने सहमति व्यक्त की, और वो कभी भी मजाक भी नहीं करते। कैरोलिन ने पूछा, डायनासोर कब आ रहा है? आज, मिसेस टॉगल ने कहा। वो मुझे पता था कि यह खबर सच होने के लिए बहुत अच्छी है। हमारी कितनी अच्छी कक्षा है और उसका बिल्कुल सही आकार। पर अब स्कूल के संरक्षक मिस्टर हाविल कक्षा के दरवाजे से अंदर आए। क्षमा करें मिसेस टॉगल, उन्होंने कहा, मिस्टर स्टिकलर ने मुझे आपके नए छात्र के लिए एक डेस्क लाने को कहा है। बच्चे और मिसेस टॉगल दरवाजे पर देखने गए। मिसेस टॉगल ने सिर हिलाया, मुझे लगता नहीं है कि डेस्क काम करेगी। वो पर्याप्त बड़ी नहीं है, जॉय ने कहा। क्या मिस्टर स्टिकलर ने आपको नहीं बताया? नीना ने पूछा। नया छात्र एक डायनासोर है, पॉल ने समझाते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ, मिस्टर हॉबिल ने कहा, डायनासोर को एक विशेष डेस्क की आवश्यकता होगी। मैं जल्दी उसे बनवा कर लाऊंगा। धन्यवाद मिस्टर हॉबिल, मिसेस टॉगल ने कहा। अब मैं सोच रही हूँ कि हमें तैयारी के लिए और क्या करना चाहिए। आप पुस्तकालय क्यों नहीं जाती? मिस्टर हॉबिल ने सुझाव दिया। वहां आप डायनासोर के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकती हैं। किताबों में चीजों को देखने से हमेशा मदद मिलती है। फिर मिसेस टॉगल और उनके बच्चे पुस्तकालय में गए। लाइब्रेरी में मिस्टर पेज ने उनका अभिनंदन किया। मिसेस टॉगल, उन्होंने कहा, यह आपकी कक्षा का पुस्तकालय पीरियड नहीं है। क्यों? सही है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर पेज, मिस टॉगल ने कहा, लेकिन हमारे सामने एक आपातकालीन स्थिति है। फिर उन्होंने मिस्टर पेज को अपने नए छात्र डायनासोर के बारे में बताया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मिस्टर पेज ने कहा। सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए एक वास्तविक घटना जैसा कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने मिसेस टॉगल और बच्चों को डायनासोर की किताबों वाला सेल्फ दिखाया। आपको यहाँ वो सब कुछ मिल सकता है जो आप जानना चाहते हैं। मिसेस टॉगल संदिग्ध लग रही थी। क्या डायनासोर को पढ़ाने के तरीके के बारे में भी यहाँ कोई किताब है? उन्होंने पूछा। शायद आपको वैसी किताब खुद लिखनी पड़ेगी, मिस्टर पेज ने कहा। मिसेस टॉगल और बच्चे डायनासोर की पुस्तकों के साथ एक मेज पर बैठ गए। डायनासोर 65 मिलियन साल पहले मर गए थे, कैरोलिन ने जोर से पढ़ा। मिसेस टॉगल ने सिर हिलाया। बस इस एक को छोड़कर, कैरोलिन ने कहा, कुछ डायनासोर अन्य डायनासोर के साथ समूहों में रहना पसंद करते थे। नीना बोली, तब हमारा डायनासोर अकेला महसूस कर सकता है। हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसे बेसबॉल टीम के लिए नहीं चुनना चाहिए। हाँ, पॉल ने सहमति जताते हुए कहा, यह हमारी कक्षा में एकमात्र डायनासोर होगा। देखो, अलग होना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अरे, जॉय ने कहा, सांप भी सरीसृप होते हैं। डायनासोर का साथ देने के लिए हम अपने कमरे के लिए एक सांप भी ला सकते हैं। यह सुनकर मिसेस टॉगल का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखें फिर से बड़ी होने लगी। या कछुआ, नीना ने जल्दी से सुझाव दिया। मुझे नहीं लगता कि मिसेस टॉगल को सांप पसंद आएगा। ओह, जरूर, जॉय ने मिसेस टॉगल की बात थपथपाते हुए कहा। फिर हम सांप की बजाय कछुआ ला सकते हैं, मिसेस टॉगल मुस्कुराई। कैरोलिन ने कहा, डायनासोर शब्द का अर्थ है भयानक छिपकली। मिसेस टॉगल करा उठी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत भयानक न हो, उन्होंने कहा। कुछ डायनासोर भयंकर थे लेकिन कुछ शांत स्वभाव के भी थे। शायद हमारा डायनासोर शांत स्वभाव का हो। आओ बच्चों, हम तैयार होने के लिए अपने कमरे में लौट चले। आपकी मदद के लिए धन्यवाद मिस्टर पेज। आपका स्वागत है, मिस्टर पेज ने कहा। आप कैफेटेरिया में रुककर मिसेस बर्न्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं। यदि वो एक बड़ा डायनासोर होगा तो शायद ये बहुत खाना खाता होगा। फिर मिसेस टॉगल और बच्चे स्कूल की रसोई में गए। उन्होंने रसोईया मिसेस बर्न्स को पिज्जा का आटा गूंथते हुए पाया। मिसेस बर्न्स, मिसेस टॉगल ने कहा, क्या आप अपने नए छात्र के बारे में क्या आपने नए छात्र के बारे में सुना है? बेशक, मिसेस बर्न्स ने उत्तर दिया। हर साल हमारे यहाँ नए छात्र आते हैं, लेकिन इस बार वो एक डायनासोर है, मिसेस टॉगल ने कहा। हमने सोचा था कि आप जानना चाहेंगे, जॉय ने समझाया, क्योंकि वो बहुत खाना खा सकता है। एक डायनासोर, मिसेस बर्न्स ने हंसते बताया। ये एक अच्छी बात है मिसेस सॉवल, लेकिन मैं इसके बारे में तब तक चिंता नहीं करूंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि वो डायनासोर मांस खाने वाला है या शाकाहारी। बच्चे और मिसेस टॉगल ने मिसेस बंस को छोड़ दिया, जो अब खूब हंस रही थी और अब पिज्जा पर मसाले डाल रही थी। काश मैं भी अपनी समस्याओं के बारे में उसी तरह से हंस पाती जैसे मिसेस बंस करती हैं, मिसेस टॉगल ने बच्चों से कहा। जब वे वापस अपने कमरे में आए तो मिसेस टॉगल और बच्चों ने मिस्टर स्टिकलर को उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। मिसेस टॉगल, मिस्टर स्टिकलर ने कहा, आपका नया छात्र आ गया है। मिस्टर स्टिकलर, मिस टॉगल ने कहा, मुझे पता है कि मैं अपने नए छात्र से प्यार करना सीखूंगी क्योंकि मैं अपने सभी छात्रों से प्यार करती हूँ, फिर भी मैं चिंतित हूँ। क्या आपको यकीन है कि हमारे स्कूल में एक डायनासोर के लिए पर्याप्त जगह होगी? मिसेस टॉगल, मिसेस स्टिकलर ने उन्हें रोका, मैं आपकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। बेशक हम अपने स्कूल में हर नए छात्र के लिए जगह बनाते हैं जो यहाँ आता है, यह यहाँ का नियम है। मिसेस टॉगल ने आह कही। ओह ठीक है, मेरा नया छात्र कहाँ है? यहाँ, मिसेस सिकलर ने कहा। उनके पीछे से एक छोटी लड़की ने झाँका, लेकिन मिसेस टॉवर हाँपते हुए, यह नहीं है डायनासोर, बेशक इसका नाम दीना शायर है, मिस्टर सिकलर ने उत्तर दिया। वो अभी थोड़ी शर्मीली है लेकिन वो जल्द ही इसे उबर जाएगी। दीना को लगता है कि उसकी नई टीचर उसे पसंद नहीं करेगी। मिसेस टॉवल की आंखें खुशी से फैल गई। दीना शायर, क्या आपने कहा दीना शायर? ओह आपका भला हो, कितना प्यारा नाम, मैंने सोचा उसकी तरह नहीं, बेशक मैं उसे पसंद करूं। हम सभी वास्तव में दीना को बहुत पसंद करेंगे, क्यों बच्चों? मिसेस टॉगल अपने नए छात्र को देखकर मुस्कुराई, फिर वो मिस्टर सिकलर की ओर मुड़ी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इससे और अधिक प्रसन्न नहीं हो सकती। मिस्टर सिकलर अपने कार्यालय लौट गए। मिसेस टॉगल और बच्चों ने नए छात्र को अपनी कक्षा को बच्चों ने नए छात्र को अपनी कक्षा को चारों ओर से दिखाया। दीना, मिसेस टॉगल ने कहा, इससे पहले कि हम अपना पाठ शुरू करें, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी जिस पर मैं बहुत जोर देती हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जिसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आए तो मुझसे सवाल जरूर पूछना, या तुम्हें पहली बार में मेरी बात समझ में नहीं आए तो मुझसे दोहराने के लिए कहना। हाँ मिसेस टॉगल, दीना ने कहा। जॉय ने हाथ उठाया, मिसेस टॉगल डायनासोर कहाँ है? कोई डायनासोर नहीं है, मिस टॉगल ने कहा। मैं गलत थी, बहुत बुरा हुआ, जॉय ने कहा। क्या हमें अभी भी एक कछुआ मिल सकता है?